metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 lipca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dziś rekonstrukcja, jutro formalnie zmiany zatwierdzi prezydent, w piątek pierwsze posiedzenie nowego rządu. Kolejny wypadek z udziałem dziecka na hulajnodze w Lubawie, 12-latek wpadł pod samochód. USA i Japonia z nową umową handlową. Japończycy obniżą stawki i zainwestują w amerykańską gospodarkę. W Stambule rozpoczęły się rosyjsko-ukraińskie negocjacje. Te informacje podała przed chwilą agencja Reutera. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych serwisach. W piątek po raz pierwszy zbierze się rząd w nowym składzie po rekonstrukcji. Jutro natomiast o 15.30 prezydent Andrzej Duda dokona formalnie zmian w składzie Rady Ministrów. Tymczasem już pojawiają się głosy, że wewnątrz rządu po rekonstrukcji może dojść do konfliktu dotyczącego budownictwa mieszkaniowego. Kompetencje dotyczące mieszkaniówki zostaną podzielone między resorty kontrolowane przez Lewicę i Polskę 2050. O możliwych skutkach takiego rozwiązania Michał Makowski. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, czyli mieszkania na tani wynajem budowane przez małe spółki, pozostają w gestii Polski 2050. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekonywała o potrzebie wcielenia mieszkaniówki do resortu funduszy, aby sprawniej realizować takie inwestycje. Tak, dla społecznego budownictwa to oznacza, że jak najszybciej trzeba realne pieniądze przelać na fundusz dopłat. Wicepremier Krzysztof Gawkowski odpowiada, że za mieszkaniówkę, tak jak do tej pory, będzie odpowiedzialny polityk Lewicy, bo partia od początku rządów prężnie działa na tym polu. Dowiozła wielki projekt, 45 miliardów złotych na najbliższe lata na budownictwo społeczne. Nie wiedziałem, dlaczego miałoby za to dalej nie odpowiadać. Zarówno Polskę 2050, jak i Lewicę może pocieszać fakt wykreślenia z wykazu prac rządu programu Pierwsze Klucze, czyli dopłat do kredytów hipotecznych. Obie partie były przeciwko dopłatom, które zwiększałyby zyski deweloperów. Michał Makowski, Polskie Radio. Kolejny poważny wypadek z udziałem dziecka na hulajnodze w Lubawie w Warmińsko-Mazurskiem. 12-latek wpadł pod samochód. Jest ranny. 12-latek kierujący hulajnogą elektryczną, jadący po ulicy, nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, przewrócił się i wjechał pod nadjeżdżającego busa. Mówi Anna Kwiatkowska z policji w Iławie. Na miejsce skierowano jednostkę ratownictwa. Ze specjalistycznym sprzętem dopiero wtedy uwolniono chłopca spod auta. 8 byłych funkcjonariuszy celno-skarbowych z Bobrownik odpowie przed białostockim sądem w sprawie dotyczącej przemytu papierosów przez granicę. To część większego śledztwa obejmującego w sumie kilkadziesiąt osób. Funkcjonariusze KAS mają zarzuty korupcji, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Funkcjonariusze ci, działając w zamian za korzyści majątkowe, wielokrotnie nie dopełniali obowiązków służbowych, w tym obowiązku przeciwdziałania przemytowi. Oskarżeni współpracowali z członkami grupy przestępczej, umożliwiając przejazd pojazdów z nielegalnym ładunkiem przez granicę, oczywiście w sposób nieuprawniony. Przemycono prawie 30 milionów paczek papierosów. Oskarżeni funkcjonariusze przyjęli łącznie niemal 5 milionów złotych łapówek, wynika z ustaleń śledztwa. Dziennikarz portalu Goniec przeniknął do ruchu obrony granic. Jak mówił dziś w Zapraszamy do Trójki, było to łatwe. Daniel Arciszewski przez jeden dzień przebywał na posterunku zorganizowanym w Kostrzynie nad Odrą. Mówił, że lokalni mieszkańcy niezbyt przychylnie patrzyli na członków ruchu Roberta Bąkiewicza. To są mieszkańcy pasa przygranicznego, którzy żyją tak naprawdę z przekraczania tych granic. Kostrzyn jest bardzo blisko Frankfurtu nad Odrą. Tam też jest uniwersytet, jest handel, jest wymiana. Ludzie podróżują. Rozmawiałem z kobietą, która ma klub rowerowy, zachwala sobie niemieckie ścieżki rowerowe. Tam po prostu ten inny nie ma już takiego wymiaru jak dla przeciętnego widza telewizji Republika. Daniel Arciszewski dodał, że nie obawia się konsekwencji. Ja zrobiłem wszystko zgodnie z prawdą. Ja wykonywałem swój obowiązek jako dziennikarz, jako patriota. Wykonałem swój obowiązek wobec ojczyzny, wobec społeczeństwa, że informuję ludzi tak, jak jest. Materiał Daniela Arciszewskiego można obejrzeć na stronie portalu goniec.pl. Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie z Japonią w sprawie obniżenia stawek celnych z 24 do 15%. Wszystko w ramach szeroko zakrojonej umowy. Ponadto Japonia zobowiązała się zainwestować miliardy dolarów w amerykańską gospodarkę.

to be mortal. And I'll die a thousand times before it's through. And I'll live a thousand lives, I'm with you. I'm alive, I am sci-fi. I've got laser eyes, focus on you. Night creature, it's your turn to shine. In the streetlights, you'll find your kind. Armadillos and porcupines, where stars shine. We're alive, we are sci-fi. We've got laser eyes. Focused on you. Now let me see the day. Let me see the light. Let me see the light. I'll die a thousand times before I'm through. And I'll live a thousand lives. So night creature, it's your turn to shine. In the streetlights, you'll find your kind. Armadillos and porcupines, where stars shine. Now let me see the day. Let me see the light. I'll die a thousand times before I'm through. I'll live a thousand lives after you. You know, I love the pain once you porcupine tattoo. Porcupine tattoo. Ależ delikatnie dzisiaj wchodzimy w tempo środowej rotacji. Everything is recorded. Porcupine Tattoo, czyli nagranie, które znalazło się na tegorocznej płycie, która została wydana pod szyldem Richarda Russella, czy właściwie w takiej wyjątkowej opiece tego producenta i wydawcy. Richard Russell is Temporary, tak zatytułowana jest ta płyta, a niedawno ukazał się remix tego utworu. Zgodnie z tradycją, o której w rotacji też wspominamy często, czyli jeżeli płyta już wydana była, minęło trochę czasu, to artyści i twórcy lubią przypominać o nich, no, nawiązując współpracę zazwyczaj z osobami ze świata muzyki elektronicznej, i tak też dzieje się w przypadku tej płyty, a DJ Koz odpowiada za owy remix. Można sprawdzić, myślę, że więcej tych utworów będzie również w najbliższym czasie wydawanych, a sama wytwórnia, której ojcem założycielem jest Richard Russell, czyli XL Recordings właśnie, to jest prężnie działające takie brytyjskie przedsięwzięcie, które obejmuje swoim parasolem naprawdę muzykę różnorodną, i ta nowość ich, taka najświeższa, o której sporo się mówi, to płyta, po którą my sięgamy w rotacji. Po raz pierwszy właśnie w wytwórni XL Recordings Jim Legacy, Black British Music. Them niggas try send for me, envy and jealousy. Everything I wished upon my enemies. Free the blocks I came up from and I still made it. Got money, money, money on lock. Say it three times for my niggas locked up. Mumsy praying when the blocks get hot. South of the river so you know it's non-stop. I got niggas trying to trip me out of pride. I got galley trying to hit me on the side. I got people pray on me. Them niggas try send for me. Envy and jealousy. Everything I wished upon my enemies. Freedom blocks that came up from it, I still made it. Shed tears in my sister died. Nearly made a nigga lose his mind. But my dogs never hung me dry. Me dry. No, no, don't hit my phone. I'd rather be alone again. Off my phone again. I was on. Bitch, don't hit my phone. I'd rather be alone. Look, she was thick, but she finna know. Didn't wanna know, but she finna know. Black British music, listen up. Black, told Jim, black, you already black, did your sister proud. Leicester, testers, we giving out testers. Parents, we giving out lectures. Never had nothing but a Lexus, Texas, vex us. Remember the galley them left us. Yeah. Now it's me they prefer. She wanna learn about the bees and the birds. Santan bought her the Wizzy outright. Ironic, cause really the least she deserves. Creep on the curves. Envy and jealousy. And a big 4-5, my enemies, frenemies. This thing sing like Melody, Melanie. Gave me the words. Stepped in like, forgive me, excuse me, Whitney. Will you want, car one, have a pick me. Street team and a 16 with me. Touch mine and we mash up the strip scene. No, no, don't hit my phone. Everything I wish to put my enemies. Oh, my enemies are they. Three X, czyli nagranie z najnowszej płyty Jima Legacy'ego, Black British Music. Tak zatytułowany jest właśnie ten album i myślę, że w tej nazwie została zawarta szeroka gama inspiracji, jakimi posługuje się Jim Legacy. No bo to przede wszystkim rap, ale w takim brytyjskim ujęciu, który wywodzi się z podziemia, z undergroundu tej sceny, a jednocześnie sięga po takie rozwiązania muzyczne, które kojarzą nam się bardziej z jednak muzyką popularną, jak chociażby wszechobecny na wyspach Afrobeat. To, co powoduje, że ta płyta Jim Legacy'ego cieszy się tak dużą popularnością obecnie i jest bardzo mocno komentowana, to z mojej perspektywy no, jakiegoś rodzaju świeżość w łączeniu tych gatunków. Wydawać by się mogło, że już nic nowego nie może się wydarzyć w tak powtarzalnej muzyce, jaką jednak jest ten brytyjski hip-hop, ale tu takie smaczki, pojedyncze sample, to wszystko właśnie składa się na jakiegoś rodzaju nowe podejście do tej muzyki, a jednocześnie mam poczucie, że takie bardzo adekwatne do 2025 roku, gdzie z fragmentarycznych elementów grime'u chociażby można dostać coś konkretniejszego. Konkretnym gościem w tym utworze był także Dave i to właśnie Dave był artystą, który zamykał w poniedziałek naszą rotację. Tych punktów nawiązujących będzie dzisiaj trochę więcej, ale zagrajmy jeszcze raz z płyty Jima Legacy'ego właśnie, tym razem Tiger Driver 91. Wake up, praying to God doesn't lead me astray. I'm just trying to change my ways. You niggas was losing your faith. Now take a look at the race. I see all them niggas with jealousy, repelling envy and feeling the brunt of my enemies. You niggas was losing your faith. Now take a look at the race. Body, for all of the scars I couldn't erase now. Proud of her body. She wouldn't fly, I could take it to space now. Yeah. Came out calling, came out money on my mind, money on my mind. Praying to God doesn't lead me astray. Too many sins that I wear on my waist. I do not bow that I keep it all harsh. She She hit my song and it's making her blush. I grew up riding her roughs and her old summers never knew, bro. Grind for the whole numbers. I was out losing my faith. I take a look at her. Wake up, praying to God doesn't lead me astray. I'm just trying to change my ways. You niggas was losing your faith. Now take a look at her race. I see all them niggas with jealousy. Repelling the envy and feeling the brunt of my enemies. You niggas was losing your faith. Now take a look at her race. Now take a look at her race. Tiger Driver 91, czyli druga propozycja zagrana dzisiaj w rotacji z tej najnowszej płyty Jima Legacy'ego Black British Music. Myślę, że to o nim będzie się najwięcej mówiło w kontekście tego gatunku na przestrzeni pewnie najbliższych miesięcy, a może jeszcze trochę dłużej. 20 minut po godzinie 19. Jest taki jeden festiwal, o którym my mówimy bardzo dużo, na który bardzo mocno czekamy. No i z wielką przyjemnością też odsłaniamy kolejne karty, które wiążą się z tym wydarzeniem. Mowa oczywiście o OFF Festiwalu między 1 a 3 sierpnia w Katowicach. I teraz jest taka sprawa, że podczas tego festiwalu będzie można wziąć udział w projekcji filmu o jednym z headlinerów wydarzenia, czyli o tej irlandzkiej grupie NICAP. NICAP Hip-Hopowa Rewolucja, tak zatytułowany jest ten film. Godny polecenia, naprawdę bardzo ciekawa historia, bardzo dobrze zrealizowana, ale jeszcze większą atrakcją przyjmijmy, że będzie to, że po seansie odbędzie się spotkanie dotyczące tego filmu, które poprowadzi Kasia Borowiecka, a jej gośćmi będą Katarzyna Kłosińska i Filip Kalinowski, więc będzie i o języku, i o rapie, i o kinie. No i myślę, że to jest też super okazja, żeby po prostu spotkać się z nami na OFF Festiwalu i móc powymieniać się różnymi swoimi muzycznymi, filmowymi i językowymi właśnie spostrzeżeniami. To jest coś, co bardzo lubimy. Rotacja @polskieradio.pl to jest adres mailowy i można na niego pisać w celu otrzymania wejściówek właśnie na ten pokaz filmowy. On będzie się odbywał 2 sierpnia o godzinie 12. Kino Światowid w Katowicach oczywiście. To wszystko w ramach OFF Festiwalu. Destiny Higlin fucking fanat Mickey Daniel a chapter of Alak via Car Carsburg August Jen and Tonic Marshall and Dugger Moy Lumps and Mocked Malamore Ranye Journey Kiha Murner Wanna Chuck the Nurse Gun in with a Kiha Goma at the Villa Shad really gonna eat it Establish it a Gila Vega Humlin's Brista Key August Cox a Lithosi and Quack Turn Sakura Seuss Full Whack The Waggly Bar Hakilian Shin the Sack and it's the SDI Ugga Murna Yarna Meshack Cragger and Duras Yes Postman Cat Tree Cunts and Nuggets Got the Ni ikke mig tvært Ni gare mig jeng ear Mør det shim pure cat Tog om mig jeg mig trap Mør det smøs ni cat Cheery mayor Mig jeng mig jury en læk Så der vager min lobby Spliff og gus kop en tæ Og næste i her war room Mark galler en jæk Her med mit deal Er fader tro MDMA Cheer og gør og gyha En la mokli bap Kje jeg en crack Kedøj og vurt hun klap Na bak Mør det med jeng Jeg gulde mok En ak Dog is det jæk Kilo kok Alla ik mokli bap Kør om a fo Frist i ørum Har mig wood more gurums Kom a lump Fien bully Adis go will shit Churum Mar ta suck og gurum A wood in a hanilla gee It's come along go well that I her in a provi Bugna gig in kosher rugas buzzer am hana It's bralum double dropping buhuli dana Jan kinsha go will and beat it the walla August cleelish natura ha in a shalanan Cur da vera da walla mohi buzzer da viola kai sheer couple of bruma It's mara will kodjar be fog if I bump on my cara Got she hit oda a her sure ka will and daher Cur da vera da walla mohi buzzer da viola kai sheer couple of bruma It's mara will kodjar be fog if I bump on my cara Got she hit oda a her sure ka will and daher My water, or bullet marner, eat me malone. Tim blast a cocaine, a foil in my fucking drone. A guy who racked me, so the fucking worm in my home. Stone died, I got her born on my fucking phone. Exilive, a kosher rocket on the boys. Tell my brother, gave the channel, tell my girl, come on. The rare planet, the coffee, tell me a wadro oak. Nero will mark, junior, a couple of poke. Good fellas, keep the yesiki here, Maria. Egg and self check it, acne, ego, my deeper. Sir, sigging food bank, munchies, lethal. Couple of punts of rest on the lads, and I be fell. Bojo wait late and the koji lesson third. During bo bokki cocktail cart. The lads are beast and what you call a dry less sus the fuck. Couple of bumps that's a layer. Kurda Vera, the walla mohi buzz or the viola kai sheer. Couple of bloomer. It's Mara will cause your beef fog. If I bump on my car, cause we hear Uda Ahar sure ka will and daughter. Kurda Vera, the walla mohi buzz or the viola kai sheer. Couple of bloomer. It's Mara will cause your beef fog. If I bump on my car, cause we hear Uda Ahar sure ka will and daughter. Lando to a nish, shock ni wakam nish and beer. Nila no you see, hard we his legia. Niakam se in fucking garda or be. Yak chanagi shashi sin RTE. Makara ugas mugli papi shresu na hatcha. Mara dirt me hanna to the yara for quacha. A bar lam and sham fit, she sick and bingo. Ni kapagoni cons ma jack lish and lingo. Cracking nuggets all her me home, I shade a holly. A kerna boomy lakela, so come a shit ray. A jil fi earn stage, it's a file and dough. A kerna pics are instant in a file ma hold. It's the maber up in a cots for you chapter me yay. Hot as you guard him, judge free him a red. John him shacking me gear to NPMA. Cause murder won't be cura mock right here straight. Kurda Vera, the walla mohi buzz or the viola kai sheer. Couple of bloomer, it's murder will cause your beef fog. If I bump on my car, cause we hear Uda Ahar sure ka will and daughter. Kurda Vera, the walla mohi buzz or the viola kai sheer. Couple of bloomer, it's murder will cause your beef fog. If I bump on my car, cause we hear Uda Ahar sure ka will and daughter. Kurda Vera. Sort of yola kai sheer couple of bloomer. Esmera will cut your beef fog. If I bump on my car, cut me out the archer cowl and all. Nikap oczywiście w rotacji, oczywiście, bo to nagranie, które pojawiło się w nawiązaniu do pokazu filmowego o Nikap, dokument, no ale taki z fabularnym akcją, hip-hopowa rewolucja. Spotkanie poprowadzi Kasia Borowiecka, wezmą w nim udział Karolina Kosińska i Filip Kalinowski. Będą rozmawiać o samym filmie, ale też o hip-hopie, o tym jak rap cały czas jest żywym przekazem w kontekście różnego rodzaju prób okazania buntu i myślę, że w tym filmie to jest naprawdę w ciekawy sposób przedstawione, a ta wisienka na torcie to oczywiście koncert Nikap, który w piątek ma się wydarzyć na OFF festiwalu. Rotacja Małpa Polskie Radio .pl to jest nasz adres mailowy. Można jeszcze pisać. Czas na najbardziej imprezową dziewczynę ostatnich lat w branży muzycznej. Charlie XCX, Party For You. W ciągu tych ostatnich dni sporo o tym nagraniu mówiło się w kontekście wydarzeń z prywatnego życia Charlie XCX, ale my po prostu sięgamy po niego, żeby spędzić te parę minut w towarzystwie tego utworu z 2021 roku. Only do this party for you. Only do this party for you. For you, for you. I was hoping you would come through. I was hoping you would come through. It's true, it's true. Only do this party for you. I only do this party for you. For you, for you. I'm about to party on you. Watch me party on you, yeah. 1,000 pink balloons. DJ with your favorite shoes. Birthday cake in August, but you were born 19th of June. Champagne pouring in your mouth. Caught your friends from out of town. Got the party bag with the purple bills, and I'm waiting for you by the window, yeah. Caught your digits with the phone can't ring it. Wish I knew what you were thinking. Nah, nah, nah, 1,000 pink balloons. Dancing on to your favorite shoes. Hope you walk in the party, cause I'll do the party just for you, like, whoa. I only do this party for you. Only do this party for you. For you, for you. I was hoping you would come through. I was hoping you would come through. It's true, it's true. Only do this party for you. I only do this party for you. For you, for you. I'm about to party on you. Watch me party on you, yeah. You can watch me pull up on your body like it's on. Take my clothes off in the water. Let you run and get you blessed like holy water. I don't know what you are waiting for. You know that I've been waiting for you. I only do this party for you. If you saw my tears, would you touch me? Kiss me on the mouth, say you love me. Leave a message, tell me your story. Hit me right back, hit me right back. Why you treating me like someone that you never loved? I only do this party for you. Only do this party for you. For you, for you. I was hoping you would come through. I was hoping you would come through. It's true, it's true. Only do this party for you. Only do this party for you. For you, for you. I'm about to party on you. What's your party on you, yeah. I only do this party for you. i Charlie XCX, czyli ten utwór, który znalazł się na jej dosyć spontanicznym wydawnictwie. Z początku pandemii Charlie XCX, jak większość z nas, zamknęła się wtedy w domu i po prostu tworzyła, będąc na tej wirtualnej linii z AG Cookiem, który w dużej mierze odpowiada za brzmienie tamtego mixtape'u, ale też był bardzo mocno zaangażowany w tworzenie płyty Brat, o której mówiliśmy bardzo dużo w tamtym roku i właściwie Charlie XCX no, cały czas daje nam powody, żebyśmy o tej płycie mówić nie przestawali. I dzieje się też tak, że brooklińska scena DIY-owa, czyli rozszerzając ten skrót do it yourself, czyli taka, która no, powstaje w sposób naturalny, nie w czterech ścianach gmachów wielkich wytwórni, ma w sobie jakiegoś takiego rodzaju energię, która przyciąga. Dużo jest w tym grania gitarowego, punkowego, ale też takiego mieszającego się z tą kulturą brytyjską z lat 90., czyli rozwiązania takie drum and bassowe. Dwa zespoły, o których myślę, że w najbliższym czasie będzie jeszcze głośniej, bo jeśli ktoś śledzi tego typu nowości, to na pewno już o nich słyszał. Obydwa wydały nowe utwory. Pierwszy zespół to Water From Your Eyes. Oni zapowiadają nową płytę. It's a Beautiful Place. Ta płyta ma się ukazać w sierpniu, a jeden z ich najnowszych singli to nagranie Life Signs. We'll be right back. returned a memory to a land to a vision, to save a tradition, imagine it different, a natural condition, a nerve recognition, atomic collision, its fragment prediction, so it was forgiven, or maybe it was in the Water from Your Eyes i Life Signs to jeden z dwóch singli, którymi ten zespół zapowiada najnowszą płytę. A obok Water from Your Eyes, bo powiedziałam wcześniej o dwóch takich składach, które się pojawią, stawiamy duet Fuckers. I jeden i drugi przykład to duety. I jeden i drugi przykład to takie zespoły, które kojarzone są z tą brooklińską alternatywą. No i obydwa zespoły bardzo dużo czerpią z brzmień, które rozwijały się w Europie mniej więcej w latach 90. Play Me to jest kolejna propozycja i to jest właśnie najnowszy singiel od Fuckers. Play me, I wanna tell you now we're taking turns. Play me, you can teach it out. Play Me, czyli najnowszy singiel od duetu Fuckers w rotacji. 19 minut zostało nam do godziny 20. Za chwilę trzecie już spotkanie z naszą płytą tygodnia, czyli z takim albumem, no, którego słuchamy wyjątkowo często, któremu poświęcamy trochę więcej uwagi, ale zanim przejdziemy do tej płyty, będąc już przy takich trójkowych elementach, to chciałabym jeszcze tylko wspomnieć o tym, że wczoraj, czy właściwie dzisiaj, tuż po północy, bo 23 lipca, miało miejsce specjalne wydanie audycji Ciężko na sercu, audycji Jarka Szubrychta, ale wczoraj, dzisiaj w nocy znowu wyjątkowo prowadzonej przez Maćka Jankowskiego. Audycja w całości poświęcona Ozziemu Osbornowi, więc wszystkim tym, którzy spali w tym czasie, tak jak ja, chcieliby nadrobić, po prostu odsyłam was na naszą stronę, tam ten program jest do znalezienia. No to zagrajmy coś z płyty tygodnia, zgodnie już z zapowiedzią Alex G i krążek Headlights. Looking for a real thing. Didn't notice it was hanging by the door. Didn't leave a message or anything. Yeah, she doesn't want to wait for me no more. Walking in the city with a real thing. No one tells you what the real thing is for. Making up a story for you. Yeah, you spilled the real thing all over the floor. Alex G. dwa razy z jego najnowszej płyty Headlights. 10. studyjny album od tego artysty, chociaż te wcześniejsze no nie miały może aż tak oficjalnej formy przynajmniej, bo jeśli chodzi o brzmienie, to Alex G ma ten komfort, że tworzy muzykę na zupełnie własnych zasadach i celowo wybrałam dwa takie utwory, które prezentują tę różnorodność. Z jednej strony ukłon do takiego, jak to się mówi, tatusiowego, gitarowego grania, a z drugiej też przestery bardziej kojarzone z tym nurtem, który reprezentują grani dzisiaj, wcześniej AG Cook czy Charlie XCX nadal momentami. Wejściówki na film Niqab trafią niebawem do wybranych osób. Padło w mailach pytanie, czy będą jeszcze karnety na OFA. No, nie potwierdzam, ale też nie zaprzeczam. Ma, quiero que sepas de nada me arrepiento. Pero ojalá también sintieras esta mierda que siento. Estoy dolido pero normal. Que se te fue el amor, ¿es esto algún mento? Pero amor dime cuál. Si no lo sientes pa' qué dices lo siento. Esta la hice pa' que baile llorando. Pa' que pienses en mí cuando perres con él. Esta la hice pa' que llores bailando. Baby, la mala pa' ti, también la mala pa' él. Tú eres mala, tú no tienes corazón. Mami me lo decía, al parecer tenía razón. Tú fuiste mi perdición. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción que bailamos borrachos. Te olvide, me dicen los muchachos. Yo solitario y tú ya con otro macho. Y yo poniéndote cariño y tú poniéndome cacho. Ah, bueno, mija, siquiera Dios me la bendiga y me la proteja. Por el que me cambió, qué linda pareja. Ojalá siga con él cuando llegue vieja. Aunque lo dudo, quería un pa' siempre pero no se pudo. Te fuiste, mi mundo se detuvo. En la garganta se me hace un nudo. Cuando hablo por ti, por ahí, con un trago en la mano. Quería maldecirte, pero es que aún te amo. Espero que la estés pasando rico. Y si escuchas esta, te la dedico. Esa la hice pa' que baile llorando. Pa' que pienses en mí cuando perres con él. Esta la hice pa' que llores bailando. Baby, la mala pa' ti, también la mala pa' él. Chip album, man. Let go. Niespodzianka od J Balvina, mixtape, tak dokładnie jest zatytułowana ta propozycja i tym właśnie jest, czyli mixtape'em. To taka luźna forma muzyczna, która pozwala nam przypomnieć o tym, co dzieje się u danego artysty, ale też trochę pokorzystać z tych ciepłych brzmień w przypadku J Balvina. Akurat być może są takie słuchaczki i tacy słuchacze, którzy słyszeli go na żywo w tym roku na openerze, to wiecie zapewne, że ta energia, którą J Balvin roztacza, jest po prostu bardzo, bardzo pozytywna i wychodzi się z jego koncertów, mając takie poczucie, że ten świat jednak ma też dużo jasnych barw i właśnie w takiej atmosferze i w takim otoczeniu tego typu muzycznych kolorów zbliżamy się do końca dzisiejszej środowej rotacji. Katarzyna First-Wojtkowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy oczywiście za wspólnie spędzony czas. Nowy singiel od FK i Twix, Perfectly, tak zamykamy to nasze środowe spotkanie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Another me.